يغلي عم يغلي قلبي يا صيدلي عم يغلي عم يغلي عشقي يا صيدلي عم يغلي عم يغلي قلبي يا صيدلي İşte böyle çok güzel Arapça eserlerimizden bir tanesini özellikle ilimiz ve ilimize yakın çevrelerde yaşayan o büyüklerimize armağan ettik. Dedelerimiz, nenelerimiz. Onların çocukluk şarkılarından bir tanesiydi. Hepsini sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Şimdi Perak Kitap Evi'nin katkılarıyla birlikteliğimize Metin Yılmaz'ın Bekleyiş isimli güzel ezgisiyle devam edeceğiz. Özellikle bu güzel eserimizi değerli sponsorum olan Pera Kitap Evi'nin değerli işletmecisi gurbet yoldaşımıza ve çalışanlarına armağan edelim. Tüm dost ve müşterileri için de paylaşalım. Sürekli ifade ediyorum, eğitim ve öğretime dayalı bir ihtiyacınız olursa gönül rahatlığıyla çocuklarınızı alıp Pera Kitap Evi'ne gidin. Muhteşem bir yer. Hepinize tavsiye ediyorum. Oraya gittiğiniz zaman gurbet yoldaşımıza selamımızı söyleyin. Çayınızı, kahvenizi yudumlayabilirsiniz. O kitapların büyülü dünyasında gerçekten çok güzel bir yer. Gurbet yoldaşımıza selam olsun diyelim. Katkılarından dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi biliyorsunuz bizim de bir kitap kampanyamız var. Yaklaşık 2 haftadır sizlerle bu güzel etkinliği paylaşıyoruz. İhtiyacınız olmayan kitapları bizlere ulaştırıyorsunuz. Bizler de ihtiyacı olan çocuklarımıza götürüyoruz. Yaklaşık 2 haftadır bunu yapıyoruz. Gerçekten teşekkür ediyorum bu güzel etkinliğe destek olan kampanyamıza, farkındalığımıza güç katan tüm dinleyicilerimize ve tüm yoldaşlarımıza. İletişim adreslerimizden bizlere kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Eğer kitabınız varsa bağışlamak isterseniz sosyal medya hesaplarımız üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Facebook ya da Instagram Ali ile Sıradışı yazarsanız rahatlıkla bizlere ulaşabilirsiniz. Eğer kitaba ihtiyacınız varsa da çocuğunuzun kitaba ihtiyacı varsa da yine bizlere aynı şekilde ulaşabilirsiniz. Çocuklarımızı kitapsız bırakmıyoruz. Her şey onların güzel günler görebilme çabası içerisindeyiz. Onlar okusunlar diye aydınlık yarınlar onların olsun diye böyle bir etkinlik yapıyoruz, farkındalık yapıyoruz. Aynı zamanda sosyal medya üzerinden beni takip eden, iletişim adreslerimizi takip eden dinleyicilerimiz ve yoldaşlarımız her gün SMA hastası olan bir çocuğumuzun paylaşımını yaptığımı da mutlaka görüyorlardır. SMA hastası olan çocuklarımızı da yalnız bırakmıyoruz. Böyle günde bir paylaşım yaparak hiç tanımadığımız çocuklarımıza umut olabiliriz. Ben her akşam hiç tanımadığım bir çocuğumuza, SMA hastası olan bir çocuğumuzu böyle karşıma çıkan ilk şekilde paylaşıyorum. Umarım SMA hastası olan çocuklarımız da sağlığına kavuşurlar. Umarım devletimiz de bu konuda artık gerçekten adımlar atarlar. Onlara hayat verirler diyorum. Her şey çocuklarımız için, her şey onların umudu olmak için. Tüm çocuklarımıza da armağan ediyorum güzel şarkımızı. Metin Yılmaz çocuklarımız için söylesin. Bekleyiş. Sevgili öğrenciler, Pera Kitabevi en seçkin yayınlarıyla ders çalışmayı keyifli hale getiriyor, sizi hedefinize yaklaştırıyor. Sonuç yayınları, Benim Hocam, Palme, Paraf, Hız Yayınları ve Tonguç. Hedef netse Pera Kitabevi ile ulaşacaksınız. Pera Kitabevi, Gurbet Serçe yönetiminde Çekmece Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Defne'de 0552 590 31 36. Radyo Akdeniz. Ali ile Sıra Dışı devam ediyor.

Bıçak sapladım sineme eskidi yaralarım. Sabah olsun gelme eğer kendimi yaralarım. Bıçak sapladım sineme eskidi yaralarım. Sabah olsun gelme eğer kendimi yaralarım. Sabah olsun gelme eğer kendimi yaralarım. Sabah olsun gelme eğer kendimi yaralarım. Ahmet Kaya'mızın muhteşem türkülerinden bir tanesiydi Çiğdem Çiçek. Teşekkür ediyorum. Gerçekten muhteşem destek ve dayanışma mesajları yağmur gibi geliyor. Programı uzatır mısın diyen inanılmaz derecede dinleyicilerimiz, dostlarımız var. Bu akşam böyle 20.30 gibi programımızı bitireceğiz. 20.30. Öyle yapalım bu akşamlık. Birkaç gündür sizlerle birlikte olamıyoruz. Yerimizi değiştirdik. Radyolarımız taşındı. Taşınma işleriyle dolayı birkaç gündür sizlerle yayın yapamıyoruz. Zaten sosyal medya üzerinden, özellikle Instagram üzerinden genelde paylaşıyorum. Takip eden dostlarımız, dinleyicilerimiz mutlaka görmüşlerdir. Bazen böyle aksatıyoruz yayını. Sağlık açısından çok çok iyiyim. Merak eden, soran tüm dinleyicilerimize ve tüm dostlarımıza tekrar teşekkür ediyoruz. Sol yanımdan aldığım gücü sizlerle paylaşıyorum. Hiç sol yanınızın gücüne inandınız mı? Mutlaka inanın. Elinizi sol yanınıza koyun. Öyle bir güce sahip olduğunuzu hissedeceksiniz ki hayat gerçekten o zaman güzelleşecek. Bunu deneyin diyorum. Şimdi türküler susmadı, halaylar başlasın mı? Başlayalım. Radyo Akdeniz. Bıçak canlandıran ayazda türkü yakıp ısınıyorlardı. Güneşi emzirirdi gözleri. Çanakkale'nin en sıcak yeri onlardı. Bayraklarımızın üzerindeki sarı yıldız kına olup aktı ellerine. Avuçlarına oturttular yıldızları. Yıldızın sarısından abı hayat içiyorlar. Ali ile sıra dışı. Halkımızın gelini kınalamış elini. Halkımızın gelini kınalamış elini. Haydi halay çekelim, zılgıtla sarsın bizi. Haydi halay çekelim, zılgıtla sarsın bizi. Mitralyöz, mitralyöz, halay başı mitralyöz. Mitralyöz, mitralyöz, halay başı mitralyöz. Zafer bizim olacak, can yoldaşım sana söz. Halkımız kazanacak, can yoldaşım sana söz. Vur ha vur ha vur ha vur, mitralyözle vur ha vur. Vur ha vur ha vur ha vur, mitralyözle vur ha vur. Sevdamız kurşun olsun, zulmün üstüne yağdır. Sevdamız kurşun olsun, zulmün üstüne. Can çiçek olmuş, toprak ona tutunmuş. İdil can çiçek olmuş, toprak ona tutunmuş. Hasreti vatan olmuş, kavgasına tutulmuş. Hasreti vatan olmuş, kavgasına tutulmuş. Mitralyöz, mitralyöz, halay başı. Mitralyöz, mitralyöz, halay başı mitralyöz. Zafer bizim olacak, can yoldaşım sana söz. Halkımız kazanacak, can yoldaşım sana söz. Vur ha vur ha vur ha vur, mitralyözle vur ha vur. Vur ha vur ha vur ha vur, mitralyözle vur ha vur. devam ediyor. Aman dostlar, bu ne iştir, kucağım dolu yemiştir. Dedim hele önüm kıştır, dedim hele önüm kıştır. Dolu dedim pek yokuştur, dedim hele önüm kıştır, dedim hele önüm kıştır. Yolum dedim pek yokuştur, yollar var ki gidilecek, işler var ki görülecek, hesap var ki sorulacak, defter var ki dürülecek, yollar var ki gidilecek, işler var ki görülecek, hesap var ki sorulacak, defter var ki dürülecek. Düşen de bahçelere dallar gülün eylemiştir. Dedim hele önüm kıştır, dedim hele önüm kıştır. Yolum dedim pek yokuştur, dedim hele önüm kıştır, dedim hele önüm kıştır. Yolum dedim pek yokuştur, yollar var ki gidilecek, işler var ki görülecek, insan vardır yorulacak, dünya vardır kurulacak, yollar var ki gidilecek, işler var ki görülecek, insan vardır yorulacak, dünya vardır kurulacak. Aman dostlar, bu ne işti? Radyo Akdeniz Ali ile Sıra Dışı. Harami el koymuş alın terine, köle olmuş emek düzenlerine. Harami el koymuş alın terine, köle olmuş emek düzenlerine. Sırça sarayları fazla dayanmaz, sırça sarayları fazla dayanmaz. İşçilerin akan coşkun seline, işçilerin akan coşkun seline. Demiri kömürü çıkaran eller, moralı çekici sallayan kollar. Öfkeyi kınından çıkarıp bir gün, zalimi tarihin çöpüne yollar. Öfkeyi kınından çıkarıp bir gün, zalimi tarihin çöpüne yollar. Köylü memur, aydın sanatçı, özgürlük diyerek bayrağı açtı. İşçi köylü memur, aydın sanatçı, özgürlük diyerek bayrağı açtı. Varoşları saran yangın büyüdü, varoşları saran yangın büyüdü. Kentlerin üstüne kor gibi düştü, kentlerin üstüne kor gibi düştü. parti parti yürü emek ordusu. Ayrı ayrı yerde durur kimisi. Bir bilimse eğer bu şanlı kavga, İşçidir kavganın gerçek öncüsü. Bir bilimse eğer bu şanlı kavga, İşçidir kavganın gerçek öncüsü. Sen bu kavgada oy, dost anlatın beni. Düşersem bu kavgada oy, dost anlatın beni. Düşersem bu kavgada oy, dost anlatın beni. Deloy oy oy oy, deloy oy oy, deloy oy oy oy, deloy oy oy, deloy oy oy oy, deloy oy oy. Hıncım sevdamın hıncı, sevdam mavzerde sancı. Hıncım sevdamın hıncı, sevdam mavzerde sancı. Alnında al güneşle düşen yiğit kaçıncı. Alnında al güneşle oy, düşen yiğit kaçıncı. Alnında al güneşle oy, düşen yiğit kaçıncı. Deloy oy oy oy, deloy oy oy, deloy oy oy oy, deloy oy, deloy oy oy oy, deloy oy oy. Deloy oy oy oy, deloy oy. Sevdam sevdana karşı, sevdam dünyaya karşı. Sevdam sevdana karşı, sevdam dünyaya karşı. Gel şahanım halaya oy, dosta düşmana karşı. Gel şahanım halaya oy, dosta düşmana karşı. Gel şahanım halaya oy, dosta düşmana karşı. Deloy oy oy oy, deloy oy oy, deloy oy oy oy, deloy oy. Deloy oy oy oy, deloy oy oy. Radyo Akdeniz Ali ile Sıra Dışı. Kervanın Meşin var düğeniye, meşin var düğeniye. Radyo Akdeniz. Ali ile Sıra Dışı devam ediyor. Ali ile Sıra Dışı. Gözlerimizde tütersin, hey dersin, hey. Kavga kavgaya hazırsın dersin. Kavgamıza güç verensin, gözlerimizde tütersin. Ben de eğlensin gelirim. Bir şahan gibi kavgaya daldı. Yarınlar bizim olacak kitaba yazdı. Vuruşkan bir şahan gibi kavgaya daldı. Yarınlar bizim olacak kitaba yazdı. Özgürlük ateşini biz Dersim'de yaktık. Ey gün bizim günümüzü Dersim. Kavgaya devam be Dersim. Sen ele vermezsin Dersim. Be hey Dersim hey. Gün bizim günümüzü Dersim. Kavgaya devam edersin, sevdamıza can verensin, ben hey dersin hey. Türküler susmadı, halaylar sürdü sevgili dostlar. Tam 20 dakikadır hareketli ve halaylı türkülerimizi halkın programı olan Ali ile Sıra Dışı programında sizlerle paylaşıyoruz. Programımızın en sevilen bölümlerinden birisi halay bölümü. Özellikle günün yorgunluğunu atmak isteyen, özellikle çocuklarımızın davullarını, küçük oyuncak davullarını yanlarına alıp hadi başlasın dedikleri anlardı. Türküler susmaz, halaylar devam eder. Ve yavaş yavaş programımızın sonlarına doğru yaklaşıyoruz. 3 türkümüz kaldı. Birincisini paylaşalım. Benim en sevdiğim türkülerden bir tanesi Grup Adalılar. Öyle güzel bir türkü yaptılar ki. Diyor ki, sen devrimcisin, hasadında bulunmasan da güzellik ekmeye devam edeceksin. Radyo Akdeniz. Ali ile Sıra Dışı. Yöne dön ve derin bir nefes al. Ciğerlerine dolan koku tanıdık gelecek. Başının en dik durabildin. Yöne dön ve derin bir nefes al. Ciğerlerine dolan koku tanıdık gelecek. Aradığın şeyin avuçlarında değil, yüreğinde biriktiğini göreceksin. Aradığın şeyin avuçlarında değil, yüreğinde biriktiğini göreceksin. Sen devrimcisin, hasadında bulunmasan da güzellik ekmeye devam edeceksin. Sen devrimcisin, hasadında bulunmasan da güzellik ekmeye devam edeceksin. Sen devrimcisin, hasadında bulunmasan da güzellik ekmeye devam edeceksin. Sen devrimcisin, hasadında bulunmasan da güzellik ekmeye devam edeceksin. Thank you. karşılıksız kaldığın anda bile yüreğinin sesini dinle. Bir karanfil renginde cevap verecek en karşılıksız kaldığın anda bile yüreğimin sesini dinle. Bir karanfil renginde cevap verecek. Aradığın şeyin avuçlarında değil, yüreğinde biriktiğini göreceksin. Aradığın şeyin avuçlarında değil, yüreğinde biriktiğini göreceksin. Sen devrimcisin, hasadında bulunmasan da güzellik ekmeye devam edeceksin. Sen devrimcisin, hasadında bulunmasan da güzellik ekmeye devam edeceksin. Sen devrimcisin, hasadında bulunmasan da güzellik ekmeye devam edeceksin. Sen devrimcisin, hasadında bulunmasan da güzellik ekmeye devam edeceksin. Sen devrimcisin, hasadında bulunmasan da güzellik ekmeye devam edeceksin. Sen devrimcisin, hasadında bulunmasan da güzellik ekmeye devam edeceksin. Ne mükemmel bir şarkı. Sen devrimcisin, hasadında bulunmasan da güzellik ekmeye devam edeceksin. Grup Adalılar'ın söylemiş olduğu bizim şarkılardan bir tanesiydi. Ve bu akşamın sondan bir önceki eserini de Grup Emeğe Ezgi söylesin. Hüznüm Bahar'a Döner. Bu akşam o kadar çok istendi ki tabii ki paylaşacağız. Tabii ki dinleyicilerimiz ve yoldaşlarımız için yayınlayacağız. Hadi elleriniz sol yanınıza gelsin. Ve gücünüzü hissedin, güzelliği hissedin. Ellerinizi kalbinizin üstüne koyun ve sahip olduğunuz güzelliğin, gücün farkına varın. Gülümseyin. Radyo Akdeniz. Ali ile Sıra Dışı. Döner. Arada sevdaya dalmış bir bahar selisin hasreti boynuna vurmuş gelmiş. Olmuş sende sürgünde düşleyim sürgünde gönlüm umut bitmez olmuş sende havalandırmada çektirdiğim fotoğrafım var ya ona bakıyorum. Bana bakıyordun gözlerimin içine. O fotoğrafa baktığımda sanki yanımdaymışsın ve gözlerimin içindeymişsin gibi hissediyorum. O kadar sıcak, o kadar yakın hissediyorum ki seni. Hep bakıyorum pırıl pırıl aydınlığına gözlerini. İyi ki bakmışsın, iyi ki bırakmışsın gözlerini bende. Tümüyle kendini vermek her şeyde, dostlukta, aşkta, kavgada hiç iter mi bir yanımız? Hayır, yalnız çoğalır, güzelleşir. Hesapsız, kitapsız yürünen yol, adanan yaşamlar yarının kurulmasını sağlayacak. Güneşten alıp gücünü yeniyi kuracak. Yastığını ben aldım, hani uçurtma işlenmiş ona. Ona sarılıp yatıyorum ve hep yalnızlığımı paylaşmak için bana sarılman geliyor aklıma. Seni çok özledim, gel artık. Seni çok özledim. Seni çok seviyorum, sevgiyle canım yoldaşım. Grup Emeği Ezgi, Hüznüm Bahara Döner isimli güzel eserlerini de paylaştık. Bu akşamın ve bu haftanın son ezgisini yayınlayarak Ali ile Sıra Dışı programımızı noktalıyoruz. Teşekkür ediyorum. Her akşam olduğu gibi bu akşam da bizleri yalnız bırakmayan, evlerine, iş yerlerine, arabalarına, telefonlarına, güzel yüreklerine misafir eden, dostların arasında, güneşin sofrasında bizlere yer veren ve mesajlarıyla bir an olsun bizleri yalnız bırakmayan tüm dinleyici ve yoldaşlarımıza. Bir teşekkür de sponsorumuz olan Pera Kitap Evi'ne, gurbet yoldaşımıza kolaylıklar diliyoruz. Selam olsun. Mutlaka eğitim ve öğretime ihtiyacınız varsa, aradığınız kitaplar varsa çocuklarınızı gönül rahatlığıyla Pera Kitap Evi'ne götürün. Kitaplar eşliğinde çayınızı, kahvenizi içebilirsiniz. Bizlerin de selamını iletin gurbet yoldaşımıza. Kolaylıklar gelsin gurbet yoldaşım. Ve iletişim adreslerimiz Ali ile Sıra Dışı. Instagram'a girdiğiniz zaman Ali ile Sıra Dışı yazarsanız kolaylıkla bizlere ulaşabilirsiniz. Karşınıza çıkıyoruz. Facebook üzerinde de sayfamız var. Ali ile Sıra Dışı. Buradan da tüm iletişim adreslerimiz mevcut. Bizlere ulaşabilirsiniz. Pazartesi günü saat 18'de özgürleşmek ve paylaşmak adına halkın programı olan Ali ile Sıra Dışı programında yeniden birlikte olana dek hepinize sağlıklı, mutlu, umut dolu, huzurlu bir akşam, bir hafta sonu diliyorum. Türkülerle Türkü Tadında Radyo Akdeniz'de kalın. Çok güzel türküler seçtim. Sabaha kadar seçmiş olduğum birbirinden güzel türküleri dinleyebilirsiniz. Ve her akşam söylediğim gibi bu hayatta ne olursa olsun gülmeyi, gülümsetmeyi ve sol yanınızdan umudu eksik etmeyin. İşte bir sabah uyandığımda çav bella çav bella çav bella çav çav çav elleri bağlanmış buldum yurdumu her yanı işgal. beni de götür. Ciao bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao beni de götür. Davarınıza dayanamam tutsaklığa. Beni de götür dağlarınıza dayanamam tutsaklığa. Eğer ölürsem ben partizanca. Ciao bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao. Sen gömmelisin ellerinle beni, ellerinle toprağıma. Sen gömmelisin ellerinle beni, ellerinle toprağıma. Güneş doğacak, açacak çiçek. Ciao bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao. Gelip geçenler diyecek merhaba, merhaba ey güzel çiçek. Gelip geçenler diyecek merhaba, merhaba ey güzel çiçek. Gelip geçenler diyecek merhaba, merhaba ey güzel çiçek. Radyo Akdeniz 89.2 Radyo Akdeniz. Radyo Akdeniz. Dağlara, taşlara anlattım kendimi. Bir tek ben sana anlatamadım. Dağlara, taşlara anlattım kendimi. Bir tek ben sana anlatamadım. Sırtımda onlarca hançer yarası, yine de ben sana anlatamadım. Sırtımda onlarca hançer yarası, yine de ben sana anlatamadım. Umuluma zihanetler büktü belimi. En gerekler çıyanlar kesti yolumu. Umuluma zihanetler büktü belimi. Yine de ben sana anlatamadım. Umuluma zihanetler büktü belimi. Yine de ben sana anlatamadım. Anlatamadım. Anlatamadım, anlatamadım, anlatamadım. Kavruldum durdum. Bir gün olur da elin uzanır sandım. Müzik gözünün önünde eridim bittim. Yine de ben sana anlatamadım. Gözünün önünde eridim bittim. Yine de ben sana anlatamadım. Anlatamadım, anlatamadım. Umuluma zihanetler büktü belimi. Engelekler, çıyanlar kesti yolumu. Umuluma zihanetler büktü belimi. Yine de ben sana anlatamadım. Umuluma zihanetler büktü belimi. Yine de ben sana anlatamadım. Anlatamadım, anlatamadım. Anlatamadım, anlatamadım. Anlatamadım. Anlatamadım, anlatamadım, anlatamadım. Bilmek, duymak ve hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Radyo Akdeniz. Senden uzak yaşamayı neylerim özlem.

gittin yar buralardan, bu diyarlar öksüz kaldı. Sen gittin yar şu canımdan, her gün gülen göz ağladı. Yalnızlığa bıçak çekti her masada, seni içtim. Yalnızlığa bıçak çekti her masada. Sende kala kaldım düşlerinle, aklım sende, fikrim sende, kala kaldım hayalinle. Yalnızlığa bıçak çektim, yaşıyorum. Bıçak çektim, yaşıyorum öylesine. Sensizlikten bıktım artık, can bedenden çıktı artık. Sensizlikten bıktım artık. Sakın gelme çok geç artık, ölüyorum öylesine. Sakın gelme çok geç artık, ölüyorum öylesine. Sakın gelme çok geç artık, ölüyorum öylesine. Sakın gelme çok geç artık. Radyo Akdeniz.

Kalenin kapısı yar yar taştan demirden. Kalenin kapısı taştan demirden. Yanlarım çürüdü yaştan yağmurdan. Bir kimsem yoktur ki dostu çağıran. Açılın kapılar, şaha gidelim. Yıkılın kaleler, dosta gidelim, şaha gidelim. Sultanım hey dost, ey Hızır Paşa. Abdal Pir Sultanım ey Hızır Paşa. Yazılan mı gelir sağ olan başa? Bizi hasret koydun kavim kardeşa. Açılın kapılar, şaha gidelim. Yıkılın kaleler, dosta gidelim, şaha gidelim. Yine katarlandı dost, hakkın kervanı çıktı menziline inceden ince dost. Canlar tenlerini serdi meydana, canlar tenlerini serdi meydana. Bellidir sonumuz önceden önce dost. Önceden önce. Adem özlüm, Ahmet izlim, merhaba. Ali gözlüm, Hüseyin yüzlüm, merhaba. Adem özlüm, Ahmet izlim, merhaba. Ali gözlüm, Hüseyin yüzlüm, merhaba. Artar zulüm yoktur yara sarıcı, Ne cevap veren var ne de sorucu. Ecel şerbetiyle açtık orucu. Biçilmiş kefenler önceden önce dost, önceden önce. İnsanlıktı cümlemizin davası. Lokman hekim değil derdin devası. Derdimin dermanı önceden önce dost, önceden önce. Adem özlü Ahmet izlim merhaba. Ali gözlüm Hüseyin yüzlüm merhaba. Adem özlü Ahmet izlim merhaba. Ali gözlüm Hüseyin yüzlüm merhaba. Güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. Radyo Akdeniz. Kaçalım, eşkıya aşklar yaşarım durmadan. Kaşla göz dağla uçurum arası, konar göçerim. Sürgünlüğümü yurtlanmaz yerleşik sevdalar. Sığsın isterler defnelerim küçücük saksılarına. Yetmez, dağ başlarımın teslimiyeti istenir. Ya katliğim, ya ihanetim. Bilmezler bir başka yol olduğunu. Yani ben eşkıya, her yanı pusu. Gözlerindeki dumanlı dağlara sevdam. Zülfünde gölgeye sığınmam bundandır. O zaman keyif çatarım silah diye sevdanın doruğuna. Buzullar erir, nehirler yatak değiştirir. Sevdalarını ışıklarında yıkarlar. Sonra da yürekleri seslerinde gürül gürül akarlar. Çıplak suretleri dağ başları resmeder o dem. İklim değişir, yüzün olur. Yüreğinden gayrısına sır vermediğim doğrudur. Kaçaklık bu. Hadi gel Şahrudum. Dağlara gövde verenim, göğsüm tahtasının altı ol. Yoksa vuracak beni hasretin bir tenhada. Yakışır mı bir kaşağa ecel eliyle ölmek? Karşısında bir çocuğuz, düşe kalka büyürken kalkamayız birçoğumuz. Hayat denen sonsuzluk, karşısında bir çocuğuz, düşe kalka büyürken kalkamayız birçoğumuz. Bu hayat böyle mi olur? Düşen hep yerde mi kalır? Gün olur belin doğrulur. Kim olacak belli mi olur?

İkimizin kalbi birdir, ikimizin kalbi birdir. Sen benimsin, ben seninim. Sen benimsin, ben seninim. Kaçma benden nazlı gülüm, sen benimsin, ben seninim. Sen benimsin, ben seninim. Kaçma benden nazlı gülüm, kaçma benden nazlı gülüm, sen benimsin, ben seninim. Sen benimsin, ben seninim ya. Sen benimsin, ben seninim. Sen benimsin, ben seninim ya. Radyo Akdeniz. Radyo Akdeniz. Thank you.

varacağız caddeye. Yaralıyız belli etme kimseye. Yardan kalan bu ateşi sinede. Yaka yaka kül olalım gönlüm, gönlüm. Başımın belası, yavaş yavaş alışalım geceye. Umut etme ne yarına seneye. İkide bir tutup da pencereye. Dönüp dönüp bakma artık gönlüm. Sesinden ah benim sevdam bu yüzden yaralı. Kuşlara sordum dağların ardını, dalları aldı sesimin feryadını. Rüzgarlar sustu kalbimin sesinden, ah benim sevdam bu yüzden yaralı. Telaşım bunca gitmekten zül oldum, yoruldum. Göçer oldum sürgünlere, yol oldum kendi yurduma, yabancı bir el oldum. Belalı başım bir de bu telaşım, bunca gitmekten zül oldum, yoruldum. Oh, Geçitler geçtim, arsız ve arkasız libaslar giyindim, cepsiz yakasız. Yarın koynunda sıcaklığım kaldı, yoksa olmazdım ben böyle dermansız. Geçitler geçtim, arsız ve arkasız libaslar giyindim, cepsiz yakasız. Yarın koynumda sıcaklığım kaldı, yoksa olmazdım ben böyle dermansız. Bunca gitmekten zül oldum, yoruldum. Göçer oldum, sürgünlere yol oldum. Kendi yurduma yabancı bir el oldum. Belalı başım, bir de bu telaşım. Bunca gitmekten zül oldum, yoruldum. Dalgaların sırtından üst üste fışkıran rüzgar var. Bir intikam gibi saldırınca üstüne. Birazdan kudurur deniz, birazdan dalgaların sırtından üst üste fışkıran rüzgar var. Bir intikam gibi saldırınca üstüne. Yüzüne şarkılar çarpar, yüzüne şiirler çarpar, ağlarsın. Yüzüne şarkılar çarpar, yüzüne şiirler çarpar, ağlarsın. Sen artık buralarda duramazsın. Sen artık buralarda duramazsın. Artık sazın bağrım olur, kimsenin bilmediği bir ağrım. Gider kendine gömülürsün, yoksa bu şehir, bu sokaklar Seni alır kullanır santim santim çürür. Bazen bir uçurum kalır, bazen de martıların ardından. Ve böyle koparan bir leş kalır, bir intihar gibi puşt olunca sevdalar. Bazen bir uçurum kalır, bazen de martıların ardından. Öyle koparan bir leş kalır, bir intihar gibi kuş olunca sevdalar. sırtını duvara yaslar, sırtını ağaca yaslar, susarsın. Sırtını duvara yaslar, sırtını ağaca yaslar, susarsın. Sen artık hiçbir sözü kaldıramazsın. Sen artık hiçbir sözü kaldıramazsın. Şimdi bir yeni sevdam olur. Kimsenin kapını çalmadığı bir inzivam tutar, sıfırdan başlarsın. Yoksa bu ilişkiler, bu zaaflar seni yiyip bitirir, seni yiyip bitirir. Dirhem dirhem azalırsın. aratır yokluğum, öldürür beni. Kanatır yokluğum, öldürür beni. O serer meyve. Zorlu kış sabahlarında yola ya böyle çıkılıyor. Ya da böyle. Bu keyfin nedeni de belli, şarkısı da.